Mistr Avicena, přinesl si mi lék proti bolesti hlavy. Jak mi bylo nařízeno? Mistr Avicena, dnes ti nedoprovází ten tvůj žid z Anglie. Velice dobře vím, že pro něj máš slabost. Je to nade vší pochybnost velmi bystrý student. Ano, to je... Už dlouho jsem neměl tak důstojného soupeře v šachu. Po celém Isfahánu jdou zprávy, že jeho žena má rudé vlasy. Tak rudé jako oheň. Jsou tyto zprávy o její kráse pravdivé? Nejsem zde, abych posuzoval krásu. Vždy tak diplomatický. Ještě nikdy jsem neviděl ženu s rudými vlasy. Jestli mě omluvíte, vaše veličenstvo, musím se vrátit za svými pacienty. Doufám, že tví doktoři jsou připraveni na válku. Až přijde, budou připraveni. Musím ji okusit. Chci si sáhnout na vlasy té židovky. Připravte mi ji. Vaše veličenstvo. Isfahán netrpělivě čeká, až se armáda vydá do boje. Žák by měl raději brousit ostří svého meče a nelíčit na ženy. Za dva dny až zkontroluji oddíly a vrátím se zpátky. Chci, aby byla připravena v mých soukromých komnatách. Vaše veličenstvo! Pošli vojáky! Balta! To je rozkaz! Vezíre, vojáci snad nebudou potřeba. Dovolte, abych se o to sám postaral. Nevím, co máš za lubem. Ale pokud neuspěješ, důsledky pocítíme oba.